Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 czerwca, minęła 15. Anna Zalesna-Sewera. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Debata o polskim sądownictwie rusza w Parlamencie Europejskim. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik, za chwilę się z nim połączymy. Do końca dnia będzie zablokowana trasa kolejowa Szczecin-Kostrzyn. To po tym, jak w Daleszewie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Za chwilę też przedstawimy Sofię, znanego na świecie robota, który po raz pierwszy przyjechał do Polski. A na początek Strasburg. W Parlamencie Europejskim rusza debata o niezależności sądownictwa w Polsce. Odbędzie się m.in. w związku z apelami do Komisji Europejskiej o skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości pozwu przeciwko Polsce z powodu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. A w Strasburgu jest Karol Surówka. Witaj. Jakich argumentów możemy się spodziewać? Najpewniej będą to argumenty podobne do tych, które słyszeliśmy już wcześniej. Wiceszef polskiego MSZ-u Konrad Szymański, który jest w Strasburgu, mówił, że Polska wprowadziła korekty w reformie sądownictwa i że teraz ruch jest po stronie komisji. Podkreślał, że skracanie opinii do płytkich zdań nie służy porozumieniu politycznemu. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans podkreślał za to niedawno, że wprowadzone przez Polskę zmiany nie są na tyle wystarczające, by powiedzieć, że nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Dodał, że oczekuje dalszych zmian. Dzisiejsza debata na pewno nie będzie ostatnią dyskusją w sprawie praworządności w Polsce na szczeblu europejskim. Równolegle do debaty w Strasburgu, w Brukseli w tej sprawie będą rozmawiali ambasadorowie państw członkowskich. Zadecydują, czy dojdzie do kolejnego etapu procedury w sprawie naszego kraju, czyli do wysłuchania Polski na unijnej naradzie ministerialnej. A w poniedziałek Frans Timmermans spotkał się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. To był ze Strasburga nasz specjalny wysłannik Karol Surówka. Zablokowana trasa kolejowa Szczecin-Kostrzyn. Na niestrzeżonym przejeździe w Daleszewie w zachodniopomorskim ciężarówka uderzyła w bok pociągu osobowego. Zginął kierowca samochodu. Ranne są 22 osoby, informuje Grzegorz Klimek z policji w Gryfinie. Kilka z tych osób zostało zakwalifikowanych. Stan tych osób został zakwalifikowany jako ciężki. Na miejscu trwa w tej chwili akcja ratownicza. Są służby ratownicze, pogotowie, straż pożarna i policja. Pociągi mają opóźnienia. Przewozy regionalne organizują komunikację zastępczą. Trasa będzie zablokowana do końca dnia. Podejrzane przesyłki dostała ambasada Polski w Moskwie. Koperty uznano za możliwe zagrożenie, ale później tego nie potwierdzono, powiedział Artur Lompart z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z doniesień rosyjskiego portalu informacyjnego Gazeta.ru wynika z kolei, że w kopertach znaleziono niezidentyfikowany proszek. W tej sprawie miało też już ruszyć wstępne postępowanie. A już w lutym kilkanaście ambasad obcych państw w Moskwie, w tym polska ambasada, otrzymało listy z podejrzanym proszkiem. Po sprawdzeniu okazało się, że był to środek przeciwko wadom. Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z zakupami, jakie zrobiło Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zawiadomienie w maju złożył obecny dyrektor Karol Nowicki. A sprawa dotyczy byłego dyrektora Pawła Machcewicza, który miał zlecić roboty budowlane i instalacyjne, a także miał kupić m.in. kosze na śmieci czy lady za ceny nawet ponad 30-krotnie wyższe od rynkowych. Ta kwota, która ma być tą szkodą, to przekracza 5 milionów złotych. Tyle prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. A prokuratura i CBA prowadzą już jedno śledztwo dotyczące popełnienia przestępstwa na szkodę Muzeum II Wojny Światowej. Zawiadomienie w tej sprawie również złożył obecny dyrektor placówki. W tym przypadku chodzi o rozwiązanie przez byłego dyrektora umowy o współpracy między muzeum a miastem Gdańsk, co miało działać na szkodę placówki. Sofia po raz pierwszy w Polsce to humanoidalny robot. Sofia jest obdarzona sztuczną inteligencją, ma ludzki wygląd, uśmiecha się, udziela też wywiadów. Jest jednym z 6000 gości Kongresu Impact w Krakowie. Do jutra będą oni dyskutować o połączeniu przedsiębiorczości, cyfryzacji i nowych technologii oraz o wykorzystaniu ich w tworzeniu nowej gospodarki. Kongres otworzył premier Mateusz Morawiecki, a więcej wie Paweł Pawlica. Szef rządu podkreślał, że Polska zawdzięcza sukces gospodarczy nowym technologiom. Ja jestem wdzięczny tym różnym startupom. Już w pierwszym roku funkcjonowania tej współpracy udało nam się uszczelnić system podatkowy w Ministerstwie Finansów, zaoszczędzić około $500 milionów. Premier wyrażał też nadzieję na dalszy rozwój startupów w Polsce. Oprócz premiera w kongresie biorą udział ministrowie, przedstawiciele największych firm na świecie, a także instytucji naukowych. Wśród prelegentów jest także Sofia, najsłynniejszy na świecie robot humanoidalny, obdarzony sztuczną inteligencją. Sam szuka odpowiedzi na zadane mu pytania. Jestem wdzięczna, że mogłem tu przyjechać. Polska to wspaniałe miejsce i pogoda jest tu bardziej przyjazna dla robotów niż w Hongkongu. Kongres Impact w Krakowie potrwa do jutra. Paweł Pawlica,

nie tylko dlatego, że od pierwszego przesłuchania opętała mnie ta piosenka. Rozpoczyna środowe wydanie magazynku. Przede wszystkim jest to dziś piosenka dnia. Don't Beat the Girl Out of My Boy. To Anna Calvi tak zapowiada swoją trzecią płytę, album Hunter, który ukaże się 31 sierpnia. I tak rozpoczyna się dzisiejszy magazynek. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kodaszewski, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do 16. Patrzę właśnie na tracklistę dzisiejszego magazynku i myślę, że chociaż nie odczytam już tych odpowiedzi na antenie, ponieważ to pytanie zadałabym chwilę przed 16, jestem ciekawa, czy jest ktoś, kto wszystkich artystów, których posłuchamy dzisiaj do 16, widział na żywo na scenie. I myślę głośno i cicho, czy ja jestem taką osobą? Nie, mam jeden. Tak, mam jeden brak w tym zestawie. Ciekawe, czy jest ktoś, kto mnie pobije. anna.gacek@polskieradio.pl. Na razie za nami Anna Calvi i zespół Interpol. To są zapowiedzi sierpniowych premier płytowych. The Rover zwiastuje nową płytę amerykańskiej grupy, która ukaże się 24 sierpnia. Bez dwóch zdań Interpol znaleźli to drugie, albo nawet trzecie, kto wie, muzyczne życie po świetnie przyjętej trasie urodzinowej płyty Turn on the Bright Lights w 2017. 2017 roku świętowali 15-lecie swojego wspaniałego, niezapomnianego debiutu. Teraz czas na 6. studyjną płytę. Kolejny album ukaże się dopiero we wrześniu. Nieładnie tak mówić, bo w pewnym sensie każda z tych płyt jest przecież płytą jakoś wyjątkową. Ale to jest kompilacja, która myślę wzruszy wielu fanów, nie tylko Prince'a, ale i w ogóle muzyki. To będzie zbiór utworów nagranych, zarejestrowanych przez Prince'a tak po prostu. Może nie brzmi to najbardziej zgrabnie, ale w przypadku wielkich talentów, wybitnych osobowości, czasem naprawdę nie potrzeba nic więcej niż po prostu dom, fortepian i tego właśnie kogoś, kto potrafi tak wspaniale komponować, pisać, a także śpiewać. Piano and a Microphone 1983 to jest właśnie ta kompilacja wersji bardzo skromnych, bardzo surowych utworów Prince'a i nie tylko Prince'a, ukaże się 21 września. A zwiastuje tę kompilację ta piosenka. Don't you moan, yeah. I've got got that bad feeling. You're barely coming home. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Little mother, don't you mind. Mary, don't you weep, to Prince. I jeszcze raz sięgamy do archiwów wielkich i największych. Tym razem kilka lat później, wciąż zostajemy w latach 80. Grudzień 1986 roku, praca w RE, w obozie zespołu Guns N' Roses, który pracuje nad swoją znakomitą płytą Appetite for Destruction. To jedna z wersji zarejestrowanych właśnie wtedy, na miesiąc przed oficjalnymi sesjami nagraniowymi tej właśnie płyty. Wersja piosenki, której chyba nie trzeba przedstawiać. You guys ready? We'll be right back. I tak pomyślałam, może coś więcej jeszcze zagramy dzisiaj z tej płyty, bo to jest właśnie taka płyta, wielka płyta, jeden z najwspanialszych debiutów w dziejach muzyki i po prostu jeden z najwspanialszych albumów Appetite for Destruction, płyta Guns N' Roses, rok 1987. I od legend, nazw i nazwisk wielkich przechodzimy do młodości, ale to także emocje koncertowe, bo Guns N' Roses w lipcu w Polsce, a w sierpniu oczywiście kolejna edycja OFF Festiwalu, a na OFF Festiwalu między innymi oni z Australii, Rolling Blackouts Coastal Fever. And he's back. Hope Downs, tak będzie zatytułowany wyczekany debiutancki album zespołu Rolling Blackouts Coastal Fever, który ukaże się w katalogu zasłużonej, słynnej i wciąż jakże prężnie działającej wytwórni Sub Pop. I to jest najnowsza zapowiedź tej właśnie płyty, singiel The Hammer. A zespół Cigarettes After Sex kilka dni temu postanowił podzielić się z nami nową piosenką. Crush. najnowszy singiel Cigarettes After Sex. 15.38, czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia, a to jest album równie rozkosznie leniwy jak muzyka, której słuchaliśmy przed chwilą i świetnie brzmi w takie właśnie, przynajmniej w Warszawie, słoneczne i ciepłe popołudnia. Blaze Away to jest najnowszy album od Ciby. Jak wspomniałam, to nasza płyta tygodnia w tym tygodniu w programie trzecim. Jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać, proszę wysłać SMS 71335 71335, w treść wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Dwie płyty dla Państwa, 71335 Modziba. Je traîne dehors. La pioche. Benjamin Biolay gościnnie w tym nagraniu z zespołem Mod Chiba, a ich najnowsza płyta Blaze Away. Dziś dla pana Marcina i dla pani Moniki gratulujemy. To oczywiście nie ostatnie szanse, by tę płytę od nas otrzymać. Patrzę na zestaw utworów w dzisiejszej audycji, myślę o tym, co nie zmieści się w niej i zastanawia mnie, co stało się z tym dawnym podziałem, że płyty się ukazują, a później jest przerwa i później jest ten drugi jesienny rzut po tym pierwszym wiosenno-wczesnoletnim. A tutaj wydaje się, że w tym roku nie będzie próżnować świat muzyczny i właściwie każdy tydzień przynosi nowości, łącznie z tym, że chyba nie zmieści się nam już dzisiaj w audycji najnowsza piosenka Norah Jones, która na przykład postanowiła dołączyć do grona tych, którzy nie zamierzają już wydawać całych nowych płyt, tylko po prostu, kiedy są gotowi podzielić się ze światem swoją nową piosenką, to natychmiast zamierzają to zrobić. Zresztą podobnie zapowiada Lily Allen, która niedawno wydała swoją nową płytę. To jest ostatnia płyta w ramach jej kontraktu, przedostatnia, w ramach jej kontraktu z bardzo dużą wytwórnią, która oczywiście dzisiaj nie ma już takiego znaczenia jak 10 lat temu, kiedy Lily ów kontrakt podpisywała i też mówi, że kiedy już będzie wolna, najpewniej również będzie po prostu wydawać pojedyncze piosenki, co w pewnym sensie wraca nas do chwil, kiedy na przykład taka Lily Allen zaczynała w 2005 roku mniej więcej, kiedy szaleństwo było wokół portalu MySpace, gdzie właśnie tak poznawało się nową muzykę i nowych ludzi, którzy ją tworzą, bo po prostu kiedy coś nagrali, wrzucali to i dzielili się światem kilkanaście lat później w nowych warunkach, zdaje się, że wracamy właśnie do takiej formy dzielenia się muzyką. Ale teraz w bardziej tradycyjnym stylu pod koniec czerwca ukazuje się nowy album Gorillaz, a to jest najnowszy singiel, który zwiastuje to wydawnictwo. Gorillaz. Ich nowa płyta ukaże się pod koniec czerwca, The Now Now. Tak będzie zatytułowany ich szósty album. Całkiem niezły wynik, jak na zespół, twór, który kiedyś miał być tylko kaprysem, czymś pobocznym w karierze Damona Albarna. Mamy dla Państwa zaproszenia na najbliższy poniedziałek, jeśli mają Państwo ochotę spędzić ten poniedziałkowy wieczór tutaj z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to serdecznie zapraszamy. Tak jak wspominałam, 18 czerwca o 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zapraszamy na specjalne wydanie Klubu Trójki. Będzie w całości poświęcone książce o Grzegorzu Ciechowskim, książce autorstwa Piotra Stelmacha. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten właśnie wieczór. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca o 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. A to z nowej płyty Lick Kelly. So let me keep the last piece of my heart before you tear it all apart. Just let me keep the last piece of my heart before you tear it all apart. You pack the bag, I guess that your mind is made. You take a drag off of the cigarette, you said you're quitting now. Take a step back, when all I want is to hold you. Drive away fast, this ain't the movie scene I thought we'd be in now. You lost myself to you. So let me keep the last piece of my heart before you tear it all apart. Just let me keep the last piece of my heart before you tear it all apart. You cut your hair, remember how I used to talk it. Now I gotta stay. The box is the shit that I thought we could fix, and I wanna be fair, but then I'll be walking with nothing. Will you drive away, blasting the music that we used to make up to? So let me keep the last piece of my heart before you tear it all apart. Just let me keep the last piece of my heart before you tear it all apart. So let me by the window, I'm gonna wait by the door. Somewhere in me, I got some hope. I hope that you find what you're looking for. So let me keep the last piece of my heart before you tear it all apart. Just let me keep the last piece of my heart. So let me keep the last piece of my heart before you tear it all apart. Just let me keep the last piece of my heart before you tear it all apart. Last piece to Lick Kelly z wydanej w ubiegły piątek nowej, czwartej płyty albumu So Sad, So Sexy. I kiedy jest właśnie taka bardzo smutna, w swoich nowych piosenkach jest niezmiennie bardzo piękna, ale kiedy próbuje być jednocześnie właśnie bardzo sexy i nowoczesna i zafascynowana amerykańskim brzmieniem, coś jednak w tych nowych piosenkach nieco się traci. 22,7 trójek, przypominam, rozdajemy zaproszenia na poniedziałkowy Klub Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 21.00. poświęcony książce o Grzegorzu Ciechowskim autorstwa Piotra Stelmacha, 22 i 7 trójek. A na do usłyszenia James Blake, jego nowy singiel, to był Magazynek. Dziękujemy. The world has shut me out. If I give everything, I'll lose everything. Thank you. help me. I am the most important thing. And you really haven't thought all those cyclical thoughts for a while. And as it keeps going, I could never be involved. I could never really see time. I could never really be involved. And as it keeps on going, I could avoid real time. I could ignore my busy mind. I could avoid contact lies. I could avoid going inside. I could avoid wasting my life. I could avoid. I could avoid 2020 inside. I could avoid 10 in 9. I could avoid 405. I could avoid coming to life. I could say anything I like. I could switch off whenever I like. I could sleep whenever I like. I can leave in the middle of the night. Oh, but I'd miss it. Forget whether it was the beginning or end. When you can't believe your luck, you're with your friend. When you get to hang out with your favorite person every day. When the dark pain goes away, don't miss it. Don't miss it. When you start to go, and everybody keeps saying you look well. To promocja. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Harry Kane, James Rodriguez, Luka Modric, Robert Lewandowski. I my doczekaliśmy się wreszcie. Jutro rozpoczyna się największe futbolowe święto, a u nas w Trójce otwiera działalność Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. FIFA 2018. Zapraszamy zatem od poniedziałku do piątku o 7.40 i 16.20. A w soboty o 7.40 i 18.30. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rezerwuj wcześniej, wypocznij bardziej.